Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w przepisach o Funduszu Sprawiedliwości planuje resort Adama Bodnara. Chodzi o te, które pozwalały na omijanie organizacji konkursów na dotacje. To do Ukrainy należy decyzja, jak najlepiej się bronić. Tak amerykański sekretarz stanu odpowiada na pytanie o ukraińskie ataki na terytorium Rosji. Brytyjski rząd chce likwidować kierunki studiów, które nic nie dają absolwentom, ale dużo kosztują. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada usunięcie paragrafu 11 z rozporządzenia o Funduszu Sprawiedliwości. To dzięki jego zapisom prawie 225 milionów złotych wydano poza konkursem i naborem, a o przyznaniu dotacji decydował minister sprawiedliwości. Wczoraj resort opublikował mapę tzw. geografii wyborczej, z której jasno wynika, że najwięcej środków trafiało do okręgów, z których kandydowali kandydaci suwerennej Polski. Więcej w relacji Jolanty Turkowskiej. Środki trafiały do okręgów wyborczych, bo umożliwiał to artykuł 11 rozporządzenia. Jednak zdaniem ministra Adama Bodnara wątpliwości budzi fakt możliwego wykorzystania ich na potrzeby kampanii. I w tym przypadku ja liczę na to, że to nie będzie tylko i wyłącznie przedmiotem analizy ze strony opinii publicznej, ale także ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Adam Bodnar zapowiedział też kolejne wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Kolejne wnioski o uchylenie immunitetu są w przygotowaniu. Nie chciałbym teraz deklarować, jakie to będą daty, kiedy one zostaną złożone. Natomiast one odnoszą się do kwestii związanych z dotacjami na rzecz bardzo konkretnych podmiotów. Resort Sprawiedliwości zapowiedział prawdopodobne unieważnienie ponad 20 umów na łączną kwotę ponad 100 milionów złotych. W ramach nowego otwarcia Funduszu Sprawiedliwości ogłoszono nowy konkurs skierowany do placówek świadczących pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nie zachęcaliśmy i nie umożliwialiśmy Ukrainie ataków na terytorium Rosji, ale to do Ukrainy należy decyzja, jak najlepiej się bronić, zaś nasza pomoc zmienia się w zależności od warunków, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o restrykcje nałożone na użycie amerykańskiej broni przez Ukrainę przy równoczesnym braku podobnych restrykcji na Izrael. Dyplomata odwiedzał Kiszyniów i ogłosił też, że Mołdawia otrzyma od USA 50 milionów dolarów. Te pieniądze mają pójść na wzmocnienie gospodarki kraju i walkę z rosyjskimi wpływami. Ukraińska służba bezpieczeństwa zatrzymała rosyjskiego agenta, który podpalał strategiczne obiekty. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Paweł Buszko. Zatrzymany, jak poinformowano, jest obywatelem jednego z sąsiednich krajów europejskich. Mieszkał on na Ukrainie i jednocześnie współpracował z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Jak czytamy, mężczyzna w zeszłym miesiącu w obwodzie odeskim wylał kilka kanistrów benzyny na dwie podstacje przesyłu prądu, a następnie je podpalił. Obiekty dostarczały energię elektryczną do kilku miejscowości. Po dokonaniu podpaleń mężczyzna próbował uciec za granicę. Ukraińska infrastruktura energetyczna jest obiektem ataków Rosjan. Najczęściej uderzają oni w nią jednak za pomocą dalekosiężnych bezzałogowców i rakiet. Ukraińskim służbom do tej pory wielokrotnie udawało się zatrzymać współpracujących z Rosją dywersantów, którzy naprowadzali rosyjskie pociski na cele. Paweł Buszko, Polskie Radio. Powstała koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia. Umowy o współpracy podpisały w Warszawie Fundacja Healthcare Poland, Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, Polska Federacja Szpitali oraz Krajowa Izba Domów Opieki. W czym ma to pomóc, to wie Barbara Góra. Celem zawiązanej koalicji jest poprawa zabezpieczenia wrażliwych danych o pacjentach gromadzonych podczas leczenia, mówi dr Artur Drobniak z Naczelnej Rady Lekarskiej. Za 10-20 lat nie będziemy rozmawiać na temat tego, czy dane są bezpieczne, czy powinniśmy zgromadzić ich tyle, tylko będziemy rozmawiać już na temat wniosków, które płyną z zebranych danych. Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, podkreślił, że placówki medyczne będą musiały przeznaczać na cyberbezpieczeństwo większe środki. Poprawa jakości, a jakość to też cyberbezpieczeństwo, to nie jest za darmo. To jest wysiłek, który ma zarówno element edukacyjny, jak i też sprzętowy, no i to kosztuje. Obecnie systemy ochrony zdrowia generują 60% danych gromadzonych cyfrowo w Unii Europejskiej. Barbara Góra, Polskie Radio. Brytyjski premier Rishi Sunak obiecał, że jeśli jego partia konserwatywna wygra lipcowe wybory do Izby Gmin, to zlikwiduje, jak się wyraził, zdziercze kierunki studiów. Miał na myśli takie, które dają niewielkie perspektywy. perspektywy kariery. Jak dodał, zaoszczędzone pieniądze wyda na sfinansowanie wysokiej jakości praktyk zawodowych. Konserwatyści przekonują, że plan byłego premiera Tony'ego Blaira, aby połowa młodych ludzi szła na uniwersytety, doprowadził do dewaluacji studiów i powstania wielu kierunków, które mimo wysokiego czesnego nie dają przydatnych w życiu zawodowych umiejętności. Partia Konserwatywna oszacowała, że gdyby zrezygnować z 1/8 kierunków studiów, to do 2030 roku budżet państwa zaoszczędziłby 910 milionów funtów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od drugorundowego pojedynku wartego finału Rolanda Garrosa z udziałem Igi Świątek i Naomi Osaki. Po zwycięstwie Igi Świątek komentatorzy francuskiej telewizji mówili zgodnie: to był mecz godny finału. Trzygodzinny pojedynek Świątek-Osaka był od początku niezwykle zacięty. Pierwszy set zakończył się tiebreakiem, w którym górą była Polka. Drugi set to całkowita dominacja Japonki. Zmiatała wszystko na swojej drodze, a Świątek stanęła w miejscu, bezbronna, pisze L'Équipe. Sportowa gazeta zwraca też uwagę na nerwowe zachowanie Polki, którą denerwowały okrzyki na trybunach. Świątek zwróciła się do publiczności z prośbą o zachowanie ciszy podczas gry, co wywołało mieszane reakcje wśród francuskich obserwatorów. W trzecim secie liderka światowego rankingu znalazła się pod ścianą, ale obroniła piłkę meczową. Ruszyła do ataku, odrobiła straty, wykorzystując błędy rywalki i odniosła zwycięstwo. Francuskie media piszą o niezwykłym spektaklu, szalonym meczu i cudownym ocaleniu Igi Świątek. Zwracają też uwagę na świetny występ Naomi Osaki. Jak zauważył portal France Info, nigdy wcześniej Polka nie oddała tyle gemów w meczu rozegranym w pierwszym tygodniu French Open. Stefan Folzer, Polskie Radio. Najważniejsze, że zobaczymy Polkę w trzeciej rundzie. Hubert Hurkacz jutro ma dokończyć przerwany przez ulewę mecz z Amerykaninem Brandonem Nakashimą. Został mecz przerwany przy stanie 5-6. PZPN ogłosił 28-osobowy skład reprezentacji Polski na zgrupowanie w Warszawie i sparingi z Ukrainą i Turcją na PGE Narodowym. Oczywiście wszystko w kontekście przygotowań do Euro. W składzie pojawił się debiutant Kacper Urbański, a komentuje Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego i Onetu Sport. Ta walka o to, żeby być w kadrze, myślę, że rozstrzygnie się wśród graczy ofensywnych. No niestety, martwią urazy większe lub mniejsze Piotra Zielińskiego i Karola Świderskiego. To umówmy się, że byliby pewniacy w kadrze Michała Probierza. No ale skoro są kłopoty ze zdrowiem, Michał Probierz reaguje, stąd powołanie dwóch zawodników więcej. Właśnie w ofensywie rozstrzygnie się rywalizacja o to, kto pojedzie na turniej do Niemiec. Polscy siatkarze wygrali 3-2 z Ukrainą w meczu pokazowym zorganizowanym z okazji 20-lecia Ślepska Suwałki. Nie grali tam zawodnicy, którzy są w składzie na Ligę Narodów w Japonii. W Atenach natomiast powinien kończyć się finał Ligi Konferencji Europy. Powinien, bo trwa dogrywka. Grają Fiorentina z Olympiakosem na razie 0-0. Jutro w wielu miejscach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 22-25 na południu i zachodzie do 26-29 w centrum i na północnym wschodzie. Tej nocy we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami też burze. Nad ranem z kolei silne mgły. W nocy na termometrach głównie od 11 do 14 stopni. Autopromocja. Enter Enea Festiwal 2024 w Trójce. Audycja specjalna. W czwartek od 20 do 22 gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Moszczer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu, a dzisiaj mam ogromną przyjemność i wielki zaszczyt gościć w studiu Trójki wizytującą Polskę, południowo-koreańską pisarkę i tłumaczkę Bore Chung. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Która to jest Twoja wizyta w Polsce? Która? Znaczy piąta chyba. Tak. Myślę, że tak. Pierwsze pytanie, które oczywiście od razu przychodzi do głowy każdemu, kto pierwszy albo kolejny raz ma z tobą styczność, ale być może nawet nie zna twojej twórczości, jeszcze o tym też będziemy rozmawiać, to dlaczego nauczyłaś się języka polskiego i skąd w ogóle zainteresowanie językiem polskim? To było prawie 30 lat temu, kiedy no wszystko zaczęło się od rozpadu Związku Radzieckiego, bo w Korei istnieje u nas wroga Korea Północna i wszystko do 91 roku, wszystko związane z byłymi krajami komunistycznymi i w ogóle z Europą Wschodnią było bardzo ściśle wzbronione, a potem po rozpadzie to wszystko nagle stało się wolno. No, wolno było jeździć do Rosji, wolno było uczyć się polskiego, rosyjskiego, no i węgierskiego, co chcesz. I był taki boom wschodnioeuropejski w Korei. I wtedy wszyscy chcieli do Rosji, no głównie. I ja byłam ciekawa i chciałam po prostu uczyć się czytać te literki rosyjskie. A mówię o Rosji, bo niestety w Korei do dzisiaj jest tylko jedyny uniwersytet, gdzie mają polonistykę i niestety teraz jest taka przykra sytuacja, a wtedy w 90-tych latach bardzo dużo uniwersytetów chcieli tam uczyć rosyjskiego albo odkryć jakieś kursy na temat rosyjskiej literatury albo kultury. I uczyłam się rosyjskiego i był jeden profesor, który studiował literaturę rosyjską w Japonii, a potem przyjechał do Polski i w Uniwersytecie Warszawskim uczył koreańskiego. Mieszkał w Warszawie przez 7 lat, świetnie mówi po polsku i on był taki bardzo pewny, że literatura polska jest najpiękniejsza, najlepsza rzecz na świecie i taki entuzjazm no, przekazuje się. I ja też byłam ciekawa. Potem przyjechałam do Stanów na studiach i tam było wymagane drugi albo trzeci język słowiański i chciałam no, naturalnie uczyć się polskiego. A ten profesor mi nie powiedział, chyba świadomie, że gramatyka polska i wymowa są takie piekielne. Ale wtedy już czytałam Brunona Schulza i Gombrowicza, niestety po angielsku wtedy. I bardzo chciałam czytać ich na oryginalnym języku. I to udało mi się, ale dużo później. Czyli rozumiem, co może w Polsce brzmieć, zwłaszcza dzisiaj dość kontrowersyjnie, ale taka jest prawda, że droga do języka polskiego w twoim przypadku przebiegała najpierw przez poznanie języka rosyjskiego. Nie było innej ścieżki. Tak, wtedy, bo u fachowców koreanistyki była taka sama sytuacja. Oni najpierw uczyli się japońskiego albo chińskiego, a potem jako drugi język azjatycki uczył się koreańskiego. I tak się dzieje chyba normalnie. Nie wiem, czy to jest do końca tak nieprzyjemne, bo Rosja teraz nie jest normalnym krajem, a w związku z kulturą myślę, że udało mi się. Było dla mnie bardzo dobrze. Tylko, że uczyłam się rosyjskiego, ale wtedy musiałam uczyć się starocerkiewnego słowiańskiego. I wtedy zrozumiałam logikę tej gramatyki i tą szaloną logikę słowiańską i takiego zrozumienia nie tak po prostu znika, bo ono zostaje ze mną i to jest takie głębokie zrozumienie i ja to bardzo lubię, że Słowianie i Polacy szczególnie mają taki bogaty i bardzo skomplikowany język do wyrażenia się. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać, o twojej pracy nad tłumaczeniami, o twoim pisaniu, ale wcześniej bym chciał jeszcze, byśmy wrócili do tego, o czym powiedziałaś na początku. Ty się urodziłaś w Seulu w 1976 roku w Korei już podzielonej. Powiedziałaś o tym, że no, jest państwo wrogie wobec twojej ojczyzny, czyli Korea Północna. Dyktatura, jedno z najbardziej, no tu można by różnych przymiotników używać, państw na świecie. Powiedz, jak wyglądało twoje dorastanie w cieniu obawy przed wojną. Wojna na Półwyspie Koreańskim była, Korea została podzielona, ale wiadomo, że te napięcia, strach przed wznowieniem tego konfliktu wciąż jest, zwłaszcza w epoce zbrojeń nuklearnych. Rodzina mojego ojca odeszła piechotą głównie z najbardziej północnego regionu, Korei Północnej. Wtedy było tylko Koreą. A podczas wojny cała rodzina uciekła, a taka była u nas w domu, u mnie w domu była taka podwójna sytuacja. W szkole oficjalnie uczyłam się, że Korea Północna to jest złym krajem, jest dyktatorstwo i wszystko tam jest, działa się bardzo źle i tam giną ludzie i tak dalej. A prywatnie w domu babcia nie tak chciała rozmawiać o tym, ale to przecież było jej życie i ona, kiedy ja pytałam, odpowiadała takimi bardzo małymi częściami. I wtedy to i ja wiedziałam, że obie moje babcie chciały powrót do tego miasta, gdzie wychowywały się, gdzie miały dzieciństwo i wspominania i przyjaciół. Ale wtedy było chyba niebezpiecznie tak mówić i zwłaszcza do dziecka, bo dziecko nie do końca rozumie, co to jest polityczne i wzbronione i co to jest wolno mówić publicznie. Więc one były bardzo ostrożne i teraz żałuję, że nie tak bardziej pytałam, bo to jest historia mojej rodziny, ale widziałam, że jest taki związek emocjonalny do poszczególnych regionów w Korei Północnej, a teraz chyba wszystko się zmieniało, ale ja bym prywatnie, kiedy byłam dzieckiem, bardzo chciałam widzieć te miasta, gdzie obydwie moje babcie były, a teraz nie wiem, teraz się boję. Boisz się tak na co dzień, kiedy jesteś u siebie w kraju, że znowu może dojść do jakiegoś konfliktu? Nie, bo tak po prostu nie można żyć. Bać się ciągle. Ale kiedy jest wielkie incydenty, wydarzenia, zdarzenia albo katastrofy, to ludzie sobie przypominają, że u nas jest wroga tak bardzo blisko. I to jest źródło, to jest chyba źródło wszelkiego złego w Korei. Bo kiedy coś się stanie, to ludzie od razu, no pewnie ludzie od razu mówią, że Korea Północna tak zrobiła. I to czasami jest prawdą, a czasami nie. I teraz pewnie ludzie mówią, że pracownicy, którzy buntują o prawo, albo ci, którzy protestują o prawo człowieka, to są czerwoni. Tak, czerwoni. I tak istnienie Korei Północnej tak podziela nas w Korei Południowej. Ale myślę o twoim dzieciństwie, bo urodziłaś się w Seulu, jak mówiłem, pod koniec lat 70., ale przecież pierwsze lata twojego życia, to wiem akurat z lekcji historii, ale także na przykład ze świetnych książek twojej, tak to powiem, koleżanki po fachu, z którą kiedyś miałem okazję rozmawiać. Myślę o Han Kang, która pisze powieści rozliczeniowe z niełatwą też historią Korei Południowej. Myślę o dyktaturze wojskowej, o tym, jak strzelano do protestujących, do studentów. że to właściwie mogło być podwójnie trudne. Z jednej strony wróg za granicą, czyli Korea Północna, stałe zagrożenie, no ale do końca lat 80., właściwie do czasu Igrzysk Olimpijskich w Seulu, twój kraj też był rządzony twardą ręką i ty dorastałaś w takiej atmosferze. I dokładnie dlatego, że kiedy czytałam po raz pierwszy Czesława Miłosza, to znaczy Zniewolniony umysł. Niestety, kiedy czytałam po angielsku, ale czytałam Miłosza i dokładnie, doskonale zrozumiałam wtedy, o co mu chodzi. Bo takie dyktatorstwo pamiętam z dzieciństwa i wtedy dałam sobie sprawę, że to tylko takie słowa zróżniają się, że w Korei Południowej mówią, że są czerwoni, są lewicami, że są że są dlatego źli. A w PRL-u chyba mówili, że prawicami i kapitaliści i imperialiści i są bardzo, dlatego są źli. Więc to po prostu słowa i różne punkty widzenia, a system, który podziela ludzi na dwie grupy, dobrzy i źli, z powodu tego, że pewni ludzie myślą inaczej i chcą coś więcej na życiu, to jest taki sam system i takie same myślenie, że mogą tak podzielić bardzo strogo ludzie i zdefiniować ich poduch, ich światopoglądu i według ich myślenia. I nie ma tam wolności, nie ma tam wolności myślenia, nie ma tam wolności pożądania i żądania na lepsze życie. I wtedy zrozumiałam, co to jest totalitaryzm. I zrozumiałam, że totalitaryzm to jest problem, a nie komunizm czy kapitalizm. No kapitalizm zawsze jest problem i kapitalizm jest zły i jestem czerwona. A to jest... W sensie masz lewicowe poglądy, jak rozumiem, tak? To oznacza? Tak. To nie znaczy... Bardzo często widziałam ludzi w Korei Południowej, którzy myślą, że ja uwielbiam Koreę Północną, a Korea Północna no właśnie ma taki strogi system, który nie pozwala wolność myślenia, wolność spróbowania na inny sposób życia. I ja tego nienawidzę. I ja chcę, żeby było więcej wyboru. I jeżeli to robi ze mnie czerwoną, no niech będzie. A to jest niełatwe w Korei Południowej być osobą, która nie ma prawicowych, konserwatywnych poglądów, taką, która myśli w sposób bardziej otwarty o no właśnie prawach człowieka, o prawach pracy, bo rozumiem, że to masz na myśli, kiedy mówisz, że kapitalizm jest zły. Wyzysk, wielogodzinny czas pracy, mniejsza płaca za tę samą pracę w zależności od sektorów, pewnie też od płci i tak dalej? Tak. Kiedy chodziłam do szkoły, kiedy się uczyłam, to uczyłam się chyba przeważnie propagandy, że mogę no, więcej pracować i sama mogę wszystko zrobić. Kobiety mają teraz prawo na wszystko i tak dalej. I to zależy od ciebie i musisz starać się i tak dalej. Ale kiedy wróciłam ze studiów, ze Stanów i zaczęłam uczyć studentów jako wykładowca, to widziałam swoimi oczami, że nie ma stabilności już. I ja, i moi studenci, jesteśmy przeważnie z bardzo przywilejonych rodzin i rodzice mają pieniądze i mamy świetne wykształcenie, a jednak nie ma pracy i nie ma stabilności na przyszłości. I to nie nie nasz wina. Co jest ciekawe w ogóle, wina. Bo dlatego, że w Polsce Korea jawi się jako państwo ogromnego sukcesu, jako ten rodzaj demokracji, którą Polska chciałaby być. To kłamstwo. To propaganda. Bo no, z zewnątrz tak widać, wiem, że z zewnątrz tak widać, a na wewnątrz już no, nie rodzimy dzieci. To jest chyba bardzo pewny znak, że coś jest nie tak. Czyli spada współczynnik dzietności w Korei Południowej, tak? Tak. Podobnie jak w Polsce zresztą. No tak. Bo nie ma sposób wychowywać dzieci bez ofiarowania kogoś życia. I chyba nikt tego nie chce. I w Korei w dodatku i teraz jak kobieta idzie w ciąży, to jej praca nagle staje się bardzo niestabilna i żadna firma chce kobiety w ciąży i jak ona ma dziecko, to nie ma rady. Po prostu nie ma rady. Więc kobieta zostaje w domu z dzieckiem i to wszystko wtedy zależy od męża, a jeżeli mąż choruje albo ma jakąś awarię, jeżeli mąż nie może więcej pracować, to cała rodzina wtedy będzie na ulicy i mamy takie poczucie kryzysu. I wtedy chyba nikt, i zwłaszcza kobiety nie chcą takie życie, nie życzą takiego życia dla swojego dziecka. Najpierw zaczęłaś pisać czy tłumaczyć? Najpierw pisałam. Pisałam tą głowę z toalety w 98 roku. Twoja pierwsza książka, tak? Tak. Pierwsze opowiadanie, nie pierwsza książka. I co cię pchnęło do pisania? Pieniądze. Bo jesienią każdego roku w moim uniwersytecie odbywa się kontest literacki i tam dają nagrody na kategorie opowiadania, poezji i dramaturgii i krytyki literackiej. I teraz tak odbywa się i są takie standardowe kategorie na każdym kontekście literackim w Korei. I tam z nagrodą dają pieniądze. Mm-hmm. I wtedy w 98 roku to było mniej więcej $1000. To było dużo pieniędzy dla studenta. I ja to chciałam. Wspomniałaś o tej toalecie, więc ja może przeczytam fragment. Wydarzyło się to pewnego dnia, kiedy spuściła wodę i już miała wychodzić z łazienki. Matko, obejrzała się za siebie, z muszli klozetowej wystawała głowa. Matko, zawołała ją. Kobieta przez chwilę się w nią wpatrywała, potem spuściła wodę, głowa zniknęła wraz z szumiącą wodą. To opowiadanie jest jedną z części Przeklętego Królika, twojej świetnej książki, za którą byłaś nominowana do Międzynarodowego Bookera. To myślę ogromny sukces, więc gratulacje raz jeszcze. Dziękuję. Chciałem zapytać cię o twoją wyobraźnię i fantazję. Skąd ona się bierze? Bo oczywiście książki Borycząg można w Polsce znaleźć. Wydają to Kwiaty Orientu oraz Tajfuny, dwa wydawnictwa, które specjalizują się w przekładach i promowaniu literatury azjatyckiej. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. No ale kiedy się czyta twoje kolejne teksty, to po prostu głowa eksploduje od pomysłów, które ty masz i wkładasz do tych tekstów. Jak działa twoja wyobraźnia i czy w jakikolwiek sposób to może mieć związek z literaturą Europy Środkowo-Wschodniej? To chyba dokładnie wpływ literatury słowiańskiej, bo w Korei, no kiedy się uczyłam i kiedy studiowałam, w literaturze koreańskiej realizm był bardzo mocnym nurtem i bardzo ważnym trendem. I ten, kto pisze fantastykę albo fantastykę naukową, horror i tak dalej, to był pisarzem mniejszego gatunku i gorszego gatunku. A ten, kto na serio pisze, to musiał pisać w stylu realizmu. I no, Ja jako dziecko ja dużo czytałam i takie książki czytałam z literatury koreańskiej i kiedy zaczęłam studiować, to widziałam, że w tym świecie słowiańskim wyobrażenie jest nieograniczone, że może pisać już w XIX wieku pisarz mógł opowiadać o człowieku, który tracił nos. I to jest klasyka. I w każdym uniwersytecie o tym czyta, albo o tym dyskutuje. I potem, jak czytałam Brunona Schulza i Gombrowicza, to po prostu byli szaleni. Wymieniłaś tych dwóch pisarzy polskich. No jeden tragicznie zmarł w Drohobyczu, myślę o Schulzu. Drugi właściwie nie doczekał, bo wiemy, że był nominowany, ale to jest tych dwóch autorów polskiej literatury światowej, którzy no, z pewnością zasłużyli na Nobla. No, ja ich czytałam bardzo wcześniej na studiach. Znaczy w pierwszym chyba albo drugim roku w uniwersytecie. Miałaś wtedy wrażenie, że z czymś wybitnym się styka, że to jest literatura, która no, przekracza wszelkie granice? Ja wtedy nic nie wiedziałam. Nawet się nie śniłam, że literatura mogła być taka, że takie opowieści tak swobodnie pisać w tym stylu. I mają bardzo różne style, ale to też poraziło mnie, że ma takie szerokie względy na literaturę i na wyobrażenie i na świat w ogóle. I to ja chciałam, to ja uwielbiam i wtedy chciałam takie wyobrażenie, umieć tak imaginować. Ale wspomniałaś o tym, bo zaczęliśmy od twojego pisania, od Przeklętego Królika, od tych opowiadań, które zebrane w jednym tomie dały ci światową sławę. Czy ty w ogóle byłaś zdziwiona tym, że świat cię dostrzegł? Tak. Tak. Wtedy, no, kiedy zaczęłam pisać tą głowę, ja otrzymałam tą nagrodę i pieniądze i bardzo się cieszyłam. A potem ta uniwersytecka gazeta chciała, żebym coś jeszcze napisała dla nich i ja sugerowałam parę opowiadań i ona mnie odmawiała i więcej nie chciała i miała dosyć moich fantastyki. Więc wtedy zrozumiałam, że chyba nigdy nie będę miała takiego sukcesu jako pisarka i spokojnie się uczyłam i wyjechałam na studia. Więc te opowiadania w Przeklętym Króliku ja pisałam od 1998 roku do 2017 roku, czyli 20 lat pomiędzy pierwszym opowiadaniem a najnowszym opowiadaniem. I pomiędzy tymi 20 latami myślałam sobie, że jestem kiepską pisarką, piszę dla siebie, bo ja chcę, bo cieszę się takim wyobrażeniem, dziwnym wyobrażeniem i w dodatku nigdy nie uczyłam się, jak pisać, nie w stylu koreańskim, nie w innym stylu. Czyli nie byłaś uczestniczką kursów creative writing, nigdy. Oferują uniwersytety, żeby nauczyć kogoś pisać, tak? Że pisarze uczą studentów, jak pisać. Tak. Nie było tego w twoim życiu? Nie. I tylko byłam studentką literatury słowiańskiej i czytałam dużo zwariowanych pisarzy i chyba świadomie i nieświadomie uczyłam się stylu i budowania fabuły i tak dalej. I później, kiedy zaczęłam tłumaczyć, to uczyłam się, jak pisać u tych pisarzy. Ale nie miałam taką ambicję, że kiedyś zostanę taką pisarką, jak ci, którzy ja uwielbiam. A ci zwariowani pisarze, takich nazwałaś, to kto? Gombrowicz, Schulz, kto jeszcze? Niestety Ja miałam taką ambicję, że przełożyło mnie na scenie Witkacego. Zaczęłam z jego dramatami, a potem zakończyłam nie na scenie. Już ktoś powie, że to już jest totalne szaleństwo tłumaczyć na koreański Witkacego, którego wielu w Polsce nawet nie rozumiało, prawda? O co mu chodzi w tej jego sztuce? Nie jestem pewna, czy ja sama go rozumiem, ale książka jest po koreańsku i jest zakończony. I jestem zadowolona z tym. I bardzo przepraszam, że tak robiłam, ale tak jest. I Brunona Schulza tłumaczenie jeszcze jest w cyrkulacji, sprzedają się w Korei. Gombrowicza też tłumaczyłam. I którą książkę Gombrowicza tłumaczyłaś? No dramaty, tylko dramaty. I Janusza Zajdla i Lema. Ostatnio tłumaczyłam kilka dzieł Lema. I mam jeszcze Jasińskiego i Zgubę Natalii Szostak. O tym za chwilę będziemy rozmawiać. Chciałbym jeszcze wrócić do twoich spotkań z pisarzami, twórcami XIX-wiecznymi, poetami, wieszczem narodowym też. Widziałem gdzieś taki filmik w sieci, w którym ty, zapytana w biegu przez jednego z internautów o ulubionego bohatera literackiego, odpowiadasz, że pan Tadeusz. No pan Tadeusz to jest bohater epopei narodowej polskiej. Jak bliski i czy w ogóle jest ci Adam Mickiewicz? Adam Mickiewicz jest bardzo daleko ode mnie. Jest przeważnie poetą i ja lubię jego romantyzm i jego wizję utopii. I utopia była moim tematem głównym, kiedy pisałam pracę doktoracką. I ja interesuję się każdą wersją utopii i bardzo silne wrażenie miałam z pana Tadeusza. Silne w sensie? Silne w sensie, że on miał taki jasny obraz utopii w Polsce, związany z jego romantyzmem. I tak było, to wszystko było zrozumiałe. Że to Soplicowo i ten spokój, i ta wiara w to, że Polska się odrodzi, tak? I że te stosunki społeczne się naprawią? Nie. Ja zrozumiałam, jaką Polskę on chciał. I z dziadami, i z innymi jego działami. Ja zrozumiałam. To było bardzo, jak to jest, coherent. Współgrające. Współgrające, tak. I chyba mam ogromny szacunek do Mickiewicza jako człowiek, jako działacz społeczny. Wspomniałaś o dziadach. Ja myślę, że to jest też ciekawy wątek, dlatego że teraz ukazuje się w Polsce twoja nowa książka, Sny umarłych. No i to, co wiemy o dziadach z lektury w Polsce, jest to lektura szkolna. To jest też taka opowieść o śnieniu, o tym, co się dzieje w wyobraźni, we śnie, w przestrzeni między tym, co realne, a tym, co magiczne. I te twoje nowe teksty zawarte w książce, która właśnie się ukazała, też są gdzieś na pograniczu jawy i snu. Ja myślę, że tu też moglibyśmy się doszukiwać wpływu słowiańskości, dziadów Mickiewicza też trochę, czy nie? Chyba moje wyobrażenie jest chyba bardziej perwersyjne niż Mickiewicz. Mickiewicz jest takim zdrowym człowiekiem, moim zdaniem, a nie jestem taka. Chyba więcej wpływ od Schulza może, bo po zakończeniu zdałam sobie sprawę, że w sklepach cynamonowych bohater jeździ na dużym koniu, a potem ten koń zmniejsza i zmienia się na bardzo małym, taki jakby była zabawką dla dzieci i ten koń mówi. I ja w taki sposób opisałam tą owcę i co ona robiła z bardzo złym człowiekiem. I owca mówi też do bohaterki. I dopiero kiedy przyjeżdżałam, no parę dni temu do Polski zdałam sobie sprawę, że o, jest taka sama scena w sklepach cynamonowych, tylko tam jest koń i u mnie jest owca. A w jaki sposób w ogóle szukasz bohaterów swoich opowiadań? Skąd oni ci przychodzą do głowy? I co na przykład masz na myśli, mówiąc, że jesteś bardziej perwersyjna? Jestem perwersyjna, bo ja bardzo lubię zabić kogoś w swoich opowiadaniach czy powieści i w taki bardzo brutalny sposób. A bohaterowie przychodzą do mnie z rzeczywistości. To jest przynajmniej częściowo tego, którego widziałam w moim życiu, w rzeczywistości. Na przykład w metrze w Seulu? Tak. Albo najbardziej na protestach. Aha. Albo, nie wiem, częściowo, nie wiem świadomie, nie pamiętam każdego człowieka, którego spotkałam na życiu. Chyba tak, kogoś z metra na przykład, albo z ulicy. Mówiłaś o tym, że Przeklęty Królik, ta książka, która przyniosła ci światowe uznanie, ten zbiór tekstów powstawał przez 19 lat, tak żeby to zebrać i wydać w całości. Czy to dla ciebie było doświadczenie męczące, że ciągle miałaś takie poczucie, że być może nie masz jeszcze pełnego zbioru opowiadań, czy po prostu traktujesz pisanie tylko i wyłącznie jako przyjemność? To była wyłącznie przyjemność. Ja nie myślałam, że jakiś wydawca mógł chcieć to wydawać jako książka. Ja po prostu ciągle pisałam opowiadania i do 2017 roku, kiedy ta szczególna książka pojawiła się po raz pierwszy po koreańsku, ja wtedy miałam chyba 150 opowiadań z 90-tych latach przeszłego wieku. I to ja nie miałam w głowie, że robię jakąś szczególną książkę. Ja po prostu pisałam, co chciałam, kiedy chciałam. A skąd twoim zdaniem, Bora, bo mówimy teraz o ogromnym zainteresowaniu kulturą południowo-koreańską, nie tylko w Polsce, na świecie, od K-popu, przez literaturę i filmy, seriale, po kuchnię południowo-koreańską. Skąd ten boom? Jak ty sobie to tłumaczysz? Albo jak sobie to ludzie w Korei Południowej tłumaczą, że nagle to właśnie twój kraj, twoja ojczyzna stała się obiektem tak wielkiego zainteresowania? Nie przejdziesz przez żadne większe europejskie miasto, nie mijając koreańskiego bistro, nie widząc książek w języku koreańskim napisanych oryginalnie, przełożonych na języki poszczególnych państw. Nie przejdziesz przez ulicę, nie słysząc prędzej czy później wykonawców K-popu i tak dalej. Skąd to zainteresowanie Koreą Południową tak nagle wybuchło? Chyba historia i polityka, bo do 1989 roku w Korei był zakaz podróży poza granicą. Czyli żyliście w klatce? Tak. Tak. I w takiej sytuacji po prostu niemożliwe sprzedawać nic na międzynarodowym rynku. Potem rozpadł ten mur berliński, a potem rozpadł Związku Radzieckiego i potem była cała wolność, jakby wybuchła w Korei. I z tym nadszedł czas internetu. Więc wszystko wtedy, nagle wszystko było możliwe. W bardzo dosłownym sensie. I wtedy ja pamiętam, że z internetem ludzie po prostu wszędzie zaczęli pisać to, co chcieli. I niektórzy mieli ogromny sukces na internecie i wydawcy to złapali ich i wydali papierową wersję. I to miał sukces na rzeczywistym rynku, nie tylko wirtualnym. I tak wybuchła kultura na wewnętrzu Korei. I chyba dlatego, że wtedy ludzie widzieli, że kultura zarabia nie? I możemy to sprzedawać wszędzie. I 5 albo 10 lat później K-drama, ten Daejanggeum, po raz pierwszy miał bardzo ogromny sukces na świecie. Chyba nie w Europie, ale w Azji, poza granicą Korei. I ludzie wtedy byli pewni, że to możemy na ten kierunek pójść. I no, różnie się dzieje. I są problemy też z prawem pracy. I pracownicy tam cierpią, ale no zewnętrzu widać, że kultura koreańska dzieje się bardzo dobrze. A gdybyś miała powiedzieć o tym, jak twoje książki sprzedają się w Korei, czy jest zainteresowanie twoją twórczością, to nie, bardziej... Nie, nie. Czyli bardziej świat odkrywa twoją twórczość niż Korea Południowa? Tak. Chyba jestem zbyt dziwna dla Koreańczyków, dla koreańskich czytelników. Ja miałam bardzo wiernych czytelników, bardzo małą grupą wiernych czytelników. Od tego czasu, kiedy pojawił się Przeklęty Królik, oryginał po koreańsku, i jestem bardzo wdzięczna, ale w ogóle ten Królik to nie sprzedał się w Korei. Wydawał się w 2012 roku albo 10 roku, było ponad 10 lat i po prostu nie sprzedawało się nic. A to uznanie międzynarodowe pomogło? Bo często jest tak, że świat dostrzega wybitną osobę i wtedy ona zaczyna być zauważana także we własnym kraju. Ja do tej pory nie rozumiem tej sławy międzynarodowej, bo nikt mną nie interesował się i nagle jest taka sytuacja. Cieszę się bardzo, ale nie rozumiem. I chyba to może tak nagle zniknie. Nie. A czy jesteś na bieżąco z polską literaturą współczesną? Czytasz coś z książek, które teraz ukazują się w Polsce? Nie za bardzo. To w jaki sposób podjęłaś decyzję, że przełożysz książkę Natalii Szostak Zguba? Mówiłaś o tym. To jest bardzo współczesna literatura polska. Tak, bo ona była moją moderatką, kiedy 2 lata temu po raz pierwszy po 14 lat po raz pierwszy przyjechałam do Polski z powodu tego Królika i ona mi się bardzo podobała i jej sposób rozmowy i myślenia. I kiedy ona mówiła, że ma nową książkę, to ja byłam ciekawa i zamówiłam do Korei z Polski. I akurat to przyjechała do mnie na Dzień Kobiet i czytałam i widziałam, że tam są te głównie ten stosunek między babcią a wnuczką. To bardzo mnie interesowało. No właśnie, bo chcę zapytać o to, podjęcie decyzji o przekładzie oznacza, że osoba tłumacząca rozumie, że to ma sens, że czytelnik w jej kraju, w twoim przypadku jest to Korea Południowa, zrozumie, co autorka z kraju obcego chciała powiedzieć, czyli zakłada, że jest to proza uniwersalna. Co w tych relacjach rodzinnych, które odnaleźć można w Zgubie Natalii Szostak między babcią, matką i wnuczką, jest na tyle podobnego twoim zdaniem, że i Polacy, i Koreańczycy to zrozumieją? No, ojciec, mąż zaczyna finansowy problem w rodzinie i no, w pewnym sensie zniknie potem i ukrywa się i nic nie robi i matka musi robić wszystko i wtedy córka i najstarsze dziecko musi brać tą emocjonalną odpowiedzialność za rodzinę, bo ona wie więcej niż ona opowiada i jest babcia, która nagle musi wychowywać swoje wnuczki. To jest bardzo przeciętna sytuacja w Korei i nawet u mnie, w mojej rodzinie tak było chyba. No, nie dokładnie, bo mój ojciec na szczęście nie robił długi, ale była podobna sytuacja. Moja matka zarabiała i mój ojciec był, ogólnie był, po prostu istniał, był profesorem, ale nie tak bardzo, bardzo pomagał rodzinie. I moja babcia była matką i panią rodziny. Więc widziałam takie podobieństwo, ale ta babcia w zgubie jest taka charakterystyczna, że jest super nowoczesną kobietą i to też mnie, taki charakter też mnie bardzo mocno interesował mnie, bo nigdy nie widziałam takiej postaci babci. Nigdy. Ale jest, moim zdaniem, jest bardzo blisko do rzeczywistości, bo postać babci ma taki typowy obraz wszędzie chyba, że gotuje zawsze i martwi się o dzieciach, o domie i o rodzinie i chce karmić wszystkich i tak dalej, ale ta babcia w zgubie nie jest taka. Ale ja widziałam więcej takiego typu kobiet nowoczesnych i pracujących i nie za bardzo znających, co robić z dziećmi, niż taką typową babcią. To zobaczymy, jak się zguba przyjmie na rynku koreańskim. Chciałem ci jeszcze zapytać o język. Na początku powiedziałaś, że nie miałaś początkowo pojęcia o tym, że gramatyka i ortografia polska będą tak trudne i szalone. Jak sobie z tym radzisz po latach i co w naszej gramatyce albo ortografii sprawia ci największe problemy albo cię po prostu, mówiąc brutalnie, bawi? Ja byłam nauczycielką przez 12 lat. Niestety uczyłam rosyjskiego, ale kiedy byłam na studiach w Stanach, była taka dziwna sytuacja, że ja uczyłam polskiego, studentów polskiego pochodzenia i to przez przynajmniej 2-3 lata, więc jestem w sercu jestem nauczycielką jeszcze i za każdym razem tak liczę swoje błędy w głowie i to jest bardzo męczące. Ja bym chciała lepiej mówić po polsku, ale to chyba nie zdarza się w moim życiu, bo bardzo często mam gramatykę rosyjską w głowie i teraz ćwiczę z tłumaczeniem, ale to czytanie, nie mówienie i nie wiem, gramatyka jest polska i ortografia jest piekłem. Piekłem są te wszystkie sici, dziży, ukreskowane i tak dalej? To chyba ortografię już rozumiem lepiej, ale gramatyka, ja rozumiem, ale kiedy mówię, to robię bardzo dużo błędów. Niestety. No, my mamy tutaj, przyznam szczerze, z osobą, która realizuje tę audycję, zupełnie odmienne zdanie. Myślę, że słuchaczki i słuchacze trójki podobnie. Łatwiejszy jest polski czy koreański? To szczerze. To nie porówna się. Te dwa języki nie porównają się w taki prosty sposób, bo struktury są tak bardzo inne. Raczej w języku koreańskim nie ma struktury. To po prostu do kogo mówisz, w jakiej sytuacji. W języku polskim gramatyka, struktura, podstawowe pomysły, no on, ona, ono, takie rzeczy są bardzo ważne i jest system i to mi się podoba i na tym polega problem. Bola, a czy kiedy jesteś u siebie w domu, w Korei Południowej, to zdarza ci się czasem do Polski zatęsknić? Tak. Tak, bardzo. A co ci się w Polsce podoba, albo co sprawia, że chciałabyś tutaj bywać częściej? Język polski, bo wszyscy mówią po polsku. I no tak, szczerze mówiąc. Ludzie? Tak. ludzie, mowa i chyba taka atmosfera europejska może. Myślałaś kiedyś o tym, żeby się przeprowadzić do Polski na jakiś czas? Tak, kiedy studiowałam w Krakowie, nie, kiedy uczyłam się polskiego na tym programie językowym, kiedy na serio zastanawiałam się, a potem studiowałam w Stanach i szukałam pracy i wtedy zdałam sobie sprawę, że w Korei nie potrzebuję wizy do pracy, więc wróciłam do domu. I teraz mam męża i on nie chce poza granicą Korei, więc tak, będzie trudne. Pozdrawiamy męża. Jak ma na imię? Mój mąż ma na imię Sun Kwang i ma na nazwisko Lim i on po prostu chce nazywać się Lim. Spotykacie się zawodowo? Jest też wykładowcą albo tłumaczem, kimś związanym z literaturą? Czy to są zupełnie odrębne światy? On też był wykładowcą w uniwersytecie, jest socjologiem i był liderem mojego związku zawodowego. I ja spotkałam go na protestach i marszowaliśmy razem i tak, zakochaliśmy się. Nie, ja się zakochałam w nim i on nic nie wiedział. Potem ja powiedziałam mu i on uciekł. Ale wrócił. Tak. A teraz Bora wraca do domu, do Seulu, by pracować nad przykładem Zguby Natalii Szostak i pisać swoje kolejne szalone opowiadania, które podbijają świat. Przypomnę, że w Polsce można czytać Ponowne spotkanie Przeklętego Królika i Sny Umarłych, najnowszą książkę. I Rozkład Północy. To jest najnowsza książka i proszę pana, światowa premiera tylko w Polsce. Teraz ma właśnie w tych dniach miejsce, więc warto po tę książkę również sięgnąć. No dobrze, to czego ci życzyć? Może dalej szalonych snów, dalej tej wizji zabijania w brutalny sposób bohaterów, ale tylko literackich. I tego byś częściej, także z Limem, mogła do Polski przyjeżdżać i żeby to w jakimś sensie stał się twój drugi dom. Tak, tak będzie moje marzenie. Bora Ciun była naszą gościnią. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Spokojnego powrotu do domu. No i czekamy na kolejne książki. Dziękuję bardzo. Renata Szewczak, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach.